NOS-journaal. België gaat onderzoeken of er Belgische wapens zijn ingezet in Rusland. Er zijn berichten dat die wapens zijn gebruikt bij een aanval in de regio Belgorod door Russische anti-Kremlin-strijders. Premier De Croo wil weten of dat klopt, omdat de afspraak is dat de Belgische wapens alleen in Oekraïne gebruikt mogen worden. De meeste treinen rond Amsterdam rijden weer, meldt ProRail. Reizigers moeten alleen wel rekening houden met kortere treinen. Treinen die misschien niet zijn schoongemaakt of vol zitten, waarschuwt de NS. In Amsterdam-Noord zijn vannacht kort na elkaar 3 explosies geweest voor de deur van verschillende huizen. Niemand raakte gewond, maar bij 2 huizen was er wel veel schade. Er is een man van 21 opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij in ieder geval 1 explosie. Een grote heidebrand in Nationaal Park de Maasduinen in Limburg is onder controle. Een gebied van zo'n 4 tot 5 hectare is verloren gegaan. Volgens de veiligheidsregio was het lastig om bluswater in het natuurgebied te krijgen. ANWB verkeersinformatie met een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Schiphol 2 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A7 Heerenveen Den Oever bij de afsluitdijk 3 kilometer file. Een 10 minuten vertraging. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen staat 5 kilometer file door de spoedreparatie aan de vangrail bij Boksmeer. Vanaf Vierlingsbeek een kwartier vertraging. En de andere kant op vanaf Kuik een kwartier vertraging tot aan Boksmeer. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Op de N50 Zwolle richting Emmeloord staat geen file, maar een afsluiting tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. De weg is helemaal dicht door bergingswerkzaamheden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen en overmorgen debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. U weet het, die commissie kwam met een spijkerhard oordeel. In het kort, de Kamer is meerdere malen onvolledig en onjuist geïnformeerd. Signalen over de risico's van die winning zijn jarenlang niet serieus genomen. En het is nu de hoogste tijd voor erkenning van de problemen en voor herstel. De Groningers eisten vervolgens 30 miljard aan herstelbetalingen en investeringen in de toekomst van de noordelijke provincie. Maar het kabinet gaat niet verder dan 22 miljard. En intussen bericht het instituut Mijnbouwschade Groningen onlangs dat de zware schadegevallen niet of onvoldoende zijn geholpen met de kabinetsaanpak. Onderwijl speelt op de achtergrond natuurlijk ook nog die andere kwestie, asiel. Daar moeten binnen een paar weken spijkers met koppen worden geslagen. De partijcongressen van VVD en ChristenUnie dit weekend toonden maar weer eens aan hoe heikel die kwestie politiek gezien is. Koen Schuiling is burgemeester van de stad Groningen en staat met beide benen in het centrum van beide discussies. Hij was een van de mensen die vroeg om die 30 miljard euro. En als voorzitter van de veiligheidsregio staat hij aan het asielfront in Ter Apel. Meneer Schuiling, goedemorgen. Goedemorgen. Goed weekend gehad? Ja, dat was een nuttig weekend. We waren in Hamburg met een hele grote delegatie uit de gemeenteraad. Ja, u was daar zaterdag ook, hè? Dat klopt. Niet op het VVD-congres dus, nee. Maar wel in Hamburg, omdat we ook aan de toekomst van deze regio moeten denken. We hebben onder andere met hoogbestuurlijke afvaardiging in Hamburg over de plannen daar gesproken. Ja, was het niet handig geweest om ook even in Apeldoorn uw gezicht te laten zien bij uw eigen partij, de VVD? Ja, gezien de asieldiscussie? Absoluut, maar de ellende van dit ambt is dat je één en ondeelbaar bent, dus ik kan niet op 2 plekken tegelijkertijd zijn. Hebt u het wel gevolgd? Op afstand wel gevolgd, ja. Wat vond u van het machtswoord van Mark Rutte, de voorman van de PVVD, die zei even dimmen, we laten niet zomaar een kabinet vallen? Ja, maar dan moet hij wel gaan handelen. Dus u keek met kritische ogen naar wat Rutte daar zei? Ja, maar ik kijk sowieso met kritische ogen ook naar een paar andere inbrengen vanuit de partij. Want dit is een door onszelf gecreëerd probleem. Ja. Wat dus ook door mensen kan worden opgelost als iedereen zijn steentje bijdraagt. U was het dus niet eens met wat Mark Rutte daar zei? Nee, ik vind dat er veel meer voortgang moet worden geboekt. Ook met de voortgang van de hele spreidingswet. Want dat is het instrument, helaas, zeg ik er wel bij, wat nodig is om alle 342 gemeenten hun aandeel te kunnen laten leveren. Juist, dus ontevreden over de inbreng van Mark Rutte op uw eigen partijcongres. Juist. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we beginnen met Groningen. Zit u de komende 2 dagen op de publieke tribune in de Tweede Kamer? Ja, ik ben er wel. Overigens zijn er veel mensen uit Groningen. Dus het wordt nog even de vraag of er ook nog een plekje is voor mij op de publieke tribune. Maar er is een ruime delegatie uit Groningen aanwezig. Wat verwacht u van dat debat eigenlijk? Ik verwacht dat de Kamer een aantal kritische noten zal plaatsen bij de reactie van het kabinet. De Kamer heeft in de discussie met de parlementaire enquête aangegeven dat men de conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie omarmt. Het kabinet heeft dat niet zo ruimhartig gedaan. Ze zeggen eigenlijk van wel. Begint, ja, maar dat is dus niet zo. En ik verwacht dat de Kamer met name op die punten door zal vragen aan het kabinet en ook andere eisen zal stellen. Ja, op welke punten vindt u, bent u ontevreden met wat het kabinet in reactie heeft gegeven dan? Een reactie is dat het kabinet toch terughoudend blijft bij het ruimhartig afhandelen van de schade- en hersteloperatie die in gang moet worden gezet. Daar past maar één reactie, koste wat het kost. Het tweede punt is dat men toch over het sociale deel van de aanbevelingen van de parlementaire enquête terughoudend blijft, terwijl je daar gewoon één generatie lang in moet investeren om die ellende weer een klein beetje bij te buigen. Ja. En ook in het perspectiefdeel, waar we in Groningen graag aan willen werken, is men toch wel terughoudend. U vroeg 30 miljard, u krijgt 22. Dat is nog steeds een enorme zak met geld. Ja, maar dat is ook keihard nodig, omdat de Groningen Bodembeweging goed heeft aangegeven wat er nodig is en hoe lang we daarmee bezig zijn om de huizen en monumenten, maar ook ons landschap te gaan herstellen. En dat is eigenlijk heel goed aangegeven van dan heb je dat bedrag daarvoor nodig. Daarnaast is een groot bedrag nodig om te investeren in de mentale en ook in de fysieke gesteldheid van heel veel Groningers die zwaar lijden onder een discussie die ook de komende jaren nog door zal gaan. Dus u bent ontevreden met die 22 miljard? Ja, want we hebben van meet af aan ook gezegd, die 30 miljard, dat gaat zijn eigen leven leiden, maar er hoort nog iets bij. Ja. Bijvoorbeeld ook op het punt van infrastructuur. Ja. Ja, dat komt daar dan nog bovenop. Aan de andere kant kun je zeggen, er is een stikstoffonds, als het ooit opengaat, daar zit 24,3 miljard in. En dat is voor het hele land, voor de hele transitie voor de landbouw. Als je die twee zaken naast elkaar legt, is 22 miljard toch een enorm bedrag? Natuurlijk is het een enorm bedrag, maar we moeten ons ook allemaal realiseren dat we met de problematiek die hier gaande is heel veel jaar nog bezig zullen zijn. Hè, er is natuurlijk de hoop dat we in 2028 de grootste problemen hebben opgelost. Iedereen die een rekensom kan maken weet dat dat gewoon niet zal lukken. En dat betekent dat we nog een hele lange tijd met die beslissingen bezig zullen zijn. En op een aantal hele cruciale punten, bijvoorbeeld als het gaat om de investeringen, zitten er nou net weer wat in, onzekerheden in de brief van het kabinet, waardoor je eigenlijk denkt van ja, gaat het nou weer gebeuren of blijven we weer in die discussie die zich steeds meer weer gaat herhalen. Wilt u dan die 30 miljard vastgelegd hebben in een wet? Dat zou in ieder geval een aanzet kunnen zijn. Het hangt er ook een klein beetje vanaf over welk onderdeel je het hebt. Als ik één voorbeeld mag geven. Ja. Het kabinet heeft weer een grens ingesteld. Bijvoorbeeld rondom 40.000 euro schade. Ja. Daar beneden heb je niet al te veel procedures. Ja. Daarboven weer wel. En dat zijn nou precies de ingewikkelde gevallen. Juist. Dus ik reken er bijvoorbeeld op dat de Kamer morgen zal zeggen, die 40.000 grens, die moet er echt af. Want dat zijn nou precies de gevallen waardoor elk vertrouwen van de Groningen weg hebt. Dat is precies ook het punt van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Ik heb de brief aan het kabinet voor mijn neus liggen. De brief is ook gericht aan de minister-president en aan de verantwoordelijke staatssecretaris. Hans Velbrief is dat. En daar wordt inderdaad geconstateerd dat bedrag van 40.000 euro dat je daaronder minder hoeft aan te tonen dat het te maken heeft gehad met die aardbevingen, dat het risico in zich draagt te leiden tot nieuwe ongewenste verschillen en hogere uitvoeringskosten. Met andere woorden, dat zwaardere schadegevallen daar niet mee zijn geholpen. Wie bedenkt dit? Ja, weet u, het probleem hier is de hele tijd dat niet de inhoud van de oplossing voorop wordt gesteld, maar dat het de hele tijd wordt gezet in een frame van wantrouwen. Dus juristen kijken ernaar en de rekenkamer kijkt ernaar. En dat betekent dat men weer allerlei mechanismen invoert. Ja. Dat zien we op meer terreinen, denk ook aan de toeslagenaffaire. Ja. Waardoor men zegt, ja, we willen maximale controle uitoefenen over de besteding van dat geld. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot de opmerking, wij zullen ruimhartig compenseren, eerherstel? Niet dus. En dat is dus ook het commentaar wat vanuit Groningen wordt geleverd. We blijven vastzitten in een aantal aansprakelijkheden die moet bewezen moeten worden wat bij dit type schade buitengewoon ingewikkeld is. Dus laat dat nou los. Hou op met dat gedoe om mensen in allerlei juridische procedures te zetten. En in de tweede plaats, wees ook veel helderder in wat je insteek eigenlijk is. Dus u zegt eigenlijk, hou op met juridisch geneuzel. Ja, dat is de kern van het begrip, ja. Ja, nou reden geen treinen naar Amsterdam, waardoor sommige mensen ook op het perron hebben moeten slapen. En dan zegt de NS vandaag, gedupeerden kunnen kosten bij de NS verhalen. De woordvoerder zegt, we zullen ruimhartig omgaan met de extra kosten die de reizigers hebben gemaakt. Met andere woorden, moet het kabinet een voorbeeld nemen aan de NS? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar het kabinet heeft al zo vaak ook datzelfde woord gebruikt, dat men ruimhartig zal omgaan met schadegevallen. Ja. Maar hier zit er niks amusants aan. Het probleem is gewoon dat dit een enorme scheiding aanbrengt in heel veel gezinnen. Voor heel veel jeugdigen enorm veel overlast betekent. Mm. En ook nu, met de oplossing die het kabinet voorstelt, dat is ook zo'n punt, lopen weer allerlei scheidslijnen dwars door dorpen of door gemeenten heen. Waardoor je dus weer tegenstellingen creëert, terwijl eigenlijk niemand dat wil. Dus het kabinet doet niet wat het belooft? Nou, het kabinet zou om te beginnen de conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie moeten omarmen. Daarnaast is er ongelooflijk veel geïnvesteerd door de Groningen Bodembeweging en de Groningse bestuurders samen. Ja. Om aan te geven wat er moet gebeuren op het punt van schade en herstel. Ja. En het derde punt is, wees nou ook ruimhartig als het gaat over de hele sociale toestand. Maar nogmaals, daarvan zegt het kabinet, dat doen we en dat zijn we. Gelooft u het kabinet nog? Nou, we hebben slechte ervaringen. We hebben eerder afspraken gemaakt. En ook daarbij de afspraak gemaakt dat we één keer per half jaar bij elkaar zouden komen om juist over de verschillende onderdelen te praten. Het eerste wat er gebeurde was, toen het kabinet demissionair was, aangeven van ja, we kunnen niet zoveel meer, want we zijn demissionair. Nou, we maar zien inmiddels zijn ze alweer een anderhalf jaar missionair. Ja, en daarom had het de reactie nu toch wel een beetje puntiger kunnen zijn. Hoeveel van die gesprekken hebt u gehad? Bedoelt u met Hans Veilbrief of met nou ja, het kabinet? U zegt net, we zouden om de tafel gaan om in een soort van voortgangsgesprekken te kijken waar de bottleneck zit en die op te lossen. Want dat zegt u toch met zoveel woorden net? Ja, maar dat moet dus nog helemaal op gang worden gezet, omdat dat bij de eerste poging in 2019 eigenlijk gelijk al vastgelopen is. En sindsdien niet meer losgetrokken? Niet meer losgetrokken. Dus, als ik u vraag hoeveel van die gesprekken hebt u gehad, is het antwoord? Dan is het antwoord dus nul. We hebben wel heel veel geïnvesteerd om aan te geven van kijk, dit en dat gebeurt er ook in de uitvoering. Want we zijn in 2019 wel begonnen met een aantal uitvoeringsmaatregelen. We hebben ook steeds gewezen op de problemen die daardoor ontstonden. Ja. Dat is ook de input geweest voor de reactie van de Groningen Bodembeweging en van het bestuur op de parlementaire enquête. Nou zullen er ongetwijfeld veel oppositiepartijen zijn komende dagen die de messen flink snijpen en zeggen deze kwestie is zo groot, heeft zo lang geduurd, zoveel signalen zijn niet serieus genomen of onder de tafel gehouden, wegwezen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, weet u, ik laat dat even aan de Haagse politici. Kijk, voor ons gaat het er nu om dat wij heel veel hebben geïnvesteerd de afgelopen maanden om aan te geven wat er nodig is in deze regio om weer die hersteloperatie in gang te zetten. En ook het perspectief te geven wat past bij het woord ereschuld. Daar hebben wij in geïnvesteerd. En daarbij past ook dat een kabinet die maatregelen gaat nemen. En u constateert net dat tot op heden het kabinet niet doet wat het belooft. Dus zijn beloftes niet nakomt. Nee, op dit moment is het te mager. Er zal veel meer duidelijkheid moeten komen. En daar zal de komende twee dagen over moeten gaan. Mm. Over hoe we dan die duidelijkheid aan onze inwoners ook kunnen geven. Mm. Hoe we het landschap kunnen herstellen, onze monumenten. En ook hoe we niet steeds in allerlei toestanden worden betrokken als het gaat om de aanleg van een stukje spoor of de aanleg van een weg. Dan die andere kwestie, asiel. Kan dit land 70.000 asielzoekers aan, wat volgens de prognoses het aantal is dat dit jaar onze kant op gaat in het somberste scenario? Dat kan. Het is wel een hele grote opgave, maar randvoorwaardelijk daarvoor is dat je alle capaciteit die er in Nederland is kunt gebruiken. Mm-hmm. En dan ook asielzoekers kunt opvangen in wat kleinere gemeenschappen, dus niet allemaal van die hele grote centra bouwt, maar ook de capaciteit die er is in kleine gemeenten, in kernen, en oude bejaardentehuizen en dergelijke, dat je die ook kunt benutten. Dus we kunnen dat aan. Dus in dat opzicht bent u het eens met de leider van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, die dat op haar congres zei. Ja, met wel de kanttekening dat het een enorme opgave is. Dat ik ook wel zie dat er een aantal mensen is waarvan je zegt, ja, wat doen die hier eigenlijk? Dat zijn toch niet de asielzoekers die vluchten voor oorlogsgeweld of iets dergelijks. Ja. Dat begrijp ik allemaal wel, maar op zich zouden we dit aan moeten kunnen. Juist, dus wat dat betreft bent u het eerder eens met de ChristenUnie dan met uw eigen partij die zegt 70.000, dat kunnen we echt niet aan, en al helemaal niet als het structureel wordt. Nee, ik heb gezegd wat ik daarover te zeggen had, ja. Ja. Maar tegelijkertijd is de druk hoog op die coalitie om tot een oplossing te komen, met name de beperking van de instroom van asielzoekers. Belangrijk voor de VVD, het geduld begint daar echt op te raken. Verwacht u nou eigenlijk dat daar nog een oplossing uit rolt eigenlijk? Nou ja, de oplossing was dat de capaciteit die in dit land aanwezig is, 342 gemeenten, ieder levert zijn aandeel daarin, en de gemeenschappen gaan dan om deze asielzoekers staan, dat we die ook kunnen gebruiken. Dat is tot nu toe, tot op de dag van vandaag, niet gebeurd. Dat heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris met initiatief van die spreidingswet is gekomen. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk al een tamelijk armoedig iets is. Want eigenlijk zouden we solidair moeten zijn met elkaar, zoals we dat volgens mij altijd in Nederland zijn onderling. Ja, en die wet die rammelt, zegt de Raad van State. Toch wordt die ingevoerd. Vraag is of daar überhaupt een politieke meerderheid voor te vinden is straks in beide kamers van het parlement. Met andere woorden, die wet is er nog lang niet. En in de tussentijd gaan we richting juli. 1 juli eindigt de crisisnoodopvang. U zit zelf in het Veiligheidsberaad, dus u zit daar aan tafel om daarover te praten. Wat is daar dan het vooruitzicht? Nou ja, ik heb natuurlijk vooral te maken met de situatie in Ter Apel. Daar loopt de spanning hoog op. Vooral ook in de gemeenschap in Ter Apel. En ik maak me daar hele grote zorgen over. Want als we die situatie niet met z'n 342 gaan oplossen, dan verwacht ik dat we weer een hele warme zomer tegemoet gaan. En we zien nu al dat de inwoners van Ter Apel, met de jarenlange ervaring die men inmiddels heeft, bij dit probleem niet wordt opgelost, zwaar hebben te lijden onder deze problematiek. En dat is gewoon niet rechtvaardig, omdat het wel een landelijk vraagstuk is die eigenlijk afgewenteld wordt op een klein aantal gemeenten. En zeker in Ter Apel. Ja, nou zat de directeur van het COA, de opvanginstantie van asielzoekers, een tijdje terug hier aan tafel, vorige week meen ik uit mijn hoofd. En die zei, nou ja, luister, op het moment dat er één of twee aanmeldcentra bijkomen, kunnen we het aan. Maar die zijn er niet, nog. Of hebt u daar nieuws over dat ze in aantocht zijn? Nee, ik wou dat het waar was, maar het is wel een belofte die de staatssecretaris inmiddels ruim een jaar geleden ook heeft gedaan in een gesprek met de burgemeester van Westerwolde en mij in Ter Apel. Die burgemeester. We zien dus hoe vast het hele systeem is, omdat iedereen een klein beetje op elkaar zit te wachten. Ik ken nu ook een aantal collega's die zeggen van, nou, laten we maar even wachten tot die spreidingswet er echt is, en dan gaan we wel handelen. Maar eigenlijk is de bedoeling natuurlijk dat die spreidingswet een aantal instrumenten geeft die je helemaal niet nodig hoeft te hebben. Dus eigenlijk kunnen we gewoon nu, hadden we al lang kunnen doen trouwens, gewoon ermee aan de gang gaan. U voorspelt een hete zomer, zegt u net. Wat bedoelt u daarmee? Daarmee bedoel ik dat ik nu zie dat in Ter Apel al een aantal weken de spanning in de plaatselijke bevolking gigantisch oploopt. Dat is ook terecht hoor, want elk weekend is het wel weer, eigenlijk elke dag moet ik zelf zeggen. Ik ben zelf heel erg bevreesd dat er een moment komt waarin de bevolking zegt van, ja, maar we pikken dit gewoon niet langer. En eigenlijk is dat al zover. Dus de bevolking van Ter Apel pikt het niet meer? Nee, de bevolking is eigenlijk, die zien dat allemaal om zich heen. Je moet zich ook voorstellen dat ofwel een deel van jouw familie werkt op dat opvangcentrum en ziet er allerlei dingen, of jouw familielid overkomt iets, of het overkomt jezelf. En men hoort nu te lang dat ook vanuit het kabinet wordt gezegd, ja, we gaan dit samen oplossen. Ja. En men ziet die oplossing niet. Hè? Die aanmeldcentra, die zijn er nog niet. Die extra opvanglocaties, die zijn er nog niet. Dus? Nou ja, daarom zei ik net bij de opening al, het kabinet moet hier echt aan de bak en niet alleen maar beloften doen en de onrust alleen maar vergroten, ook op de diverse congressen. Maar men zal echt af moeten dwingen dat alle 342 gemeenten hun aandeel leveren. Maar als u zegt de bevolking van Ter Apel pikt het niet langer, wat bedoelt u dan precies daarmee? Daarmee bedoel ik dat de spanning in die gemeenschap heel erg oploopt. Ik geef u een voorbeeld. We hebben nu bijvoorbeeld burgerwachten. Dat wil je natuurlijk allemaal niet meemaken. Je wil dat de politie, dat de BOA's hun werk goed kunnen doen. En dat er niet een initiatief vanuit een bevolking komt dat men daar burgerwachten gaat organiseren. Hoe begrijpelijk dat misschien ook is. Maar je wil daar als overheid zelf kunnen acteren. U vreest dat het uit de hand loopt? Die kans is vrij groot. En daar maak ik me wel heel veel zorgen over. En dan krijgen we een herhaling van de situatie die we vorig jaar augustus ook hebben gehad. Toen hebben we ook maandenlang gezegd van jongens, die spanning loopt op. Dit gaat fout. Toen het fout liep, toen kon iedereen weer wijzen met het vingertje en zeggen van ja, maar dat had allemaal anders gemoeten. Nou, ik wijs er dus nu ook op. De spanningen lopen weer gigantisch op in deze gemeenschap. Er moet vanaf de Rijkszijde ook wat gebeuren. En de andere 341 gemeenten moeten een steentje ook leveren. Zoals overigens, zeg ik er ook bij, alle 10 de Groningse gemeenten dat dus wel doen. En nog een paar gemeenten. Die leveren allemaal hun steentje. Maar er zijn nog een heleboel andere gemeenten. Waarvan het geweldig zou helpen als die zouden zeggen, oké, wij gaan ook meehelpen om die opvang te regelen. Noemt u eens man en paard? Nee, dat hoef ik nu hier niet te doen. Dat is op zich wel, denk ik, bekend. En ik wil ook even de ruimte geven aan de staatssecretaris om dat gesprek met die gemeente te kunnen voeren. En dat, als ik daar nu uitspraak over ga doen, dan is dat heel belastend. Dan was er een hoorzitting afgelopen donderdag geloof ik, in de Tweede Kamer over die spreidingswet. En daar zat uw collega van Westerwolde, waaronder Ter Apel valt, burgemeester daar dus. En die was behoorlijk geëmotioneerd. Deelt u die emotie? Ja, want wij ondervinden aan de lijve wat het betekent. En daarom refereerde ik net aan de gesprekken. En daarom zei ik net van, er zijn mensen uit Westerwold die werken op dat aanmeldcentrum en die zien allerlei dingen. Maar het kan je ook overkomen dat jouzelf of jouw familielid iets in die gemeenschap overkomt. En maar wat bedoelt dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Bijvoorbeeld dat er een diefstal plaatsvindt. Of dat je wordt beroofd, of dat er een conflict ontstaat tussen de mensen onderling, wat begrijpelijk is. Want je zult maar in de situatie zijn en heel perspectiefloos moeten zijn. Maar je ondergaat het allemaal wel, je ziet het allemaal wel. Het gevoel bij de collega van Westerwolde, wat ook gedeeld wordt door zijn 9 collega's in Groningen, is, we praten er nou al zo lang over, er is al zo vaak iets beloofd. En er wordt maar geen tempo gemaakt. En dan zie je zo'n congres van de ChristenUnie en de VVD. En even als ik voor mezelf spreek, dan denk ik van ja, een aantal maanden geleden stond ik in de vanillefabriek. En bij dat vorige congres is ook een aantal dingen beloofd. En er is gewoon nog geen klap van terechtgekomen. En we zijn weer maanden verder. En daarom zeg ik, dit is gewoon een gecreëerd probleem. Het hoeft er niet te zijn. Maar wie moet dan wat doen? Nou, wat ik net aangeef, als we met elkaar als gemeente zeggen van dit wordt de manier waarop we het gaan doen, dan heb je niet eens een spreidingswet nodig. Maar het gebeurt niet, omdat een paar mensen zeggen van ja, het is ingewikkeld. Ja, het zal best ingewikkeld zijn. Maar iedereen heeft wel ergens een gebouw leegstaan waar je heel goed een aantal mensen kunt opvangen. COA geeft aan van kijk, onder die randvoorwaarden zou dat kunnen. De gemeente gaat eromheen staan. Je geeft de mensen werk en je laat de kinderen naar school gaan. Ja. En dan is het nog geen licht probleem. Daar wijk ik niet voor. Maar het gaat me er wel om dat dit echt een gecreëerd probleem is wat er niet hoeft te zijn. In Italië hebben ze de noodtoestand afgekondigd zodat van rijkswegen kan worden ingegrepen bij de opvang van asielzoekers. Staan wij ook zo langzamerhand op dat punt, vindt u? Laat ik het nog iets scherper formuleren. Wij hebben een aantal weken geleden in Groningen de zwaarste opschaling afgeschaald. Dat is een grip 4, heet dat dan. Ja. Waarbij we, om ook aan te geven dat we als 10 gemeenten in Groningen dit probleem van de hele opvang te lijf moesten gaan. Een opschaling naar rijksniveau heeft ook plaatsgevonden, maar heeft dus geen enkele oplossing gebracht. Waarmee u wil zeggen? Waarmee ik wil zeggen dat de oplossing kennelijk lokaal moet worden georganiseerd. Want van het Rijk hebben we op dit punt niet heel veel te verwachten. Dan komt u dus bij uw collega's in het Veiligheidsberaad. Ja, waarbij een aantal collega's ook een grote inspanning levert. Maar die af en toe ook met hun collega's weer in die regio het gesprek moeten voeren. Hmm. Wat heb jij nog te bieden? En voor een deel is die bereidheid er. Voor een deel zit er een tijdsprobleem in. Omdat we zeggen, ja, over een aantal maanden zijn we wel zover. En een aantal collega's die vinden het vooral heel erg ingewikkeld. Omdat de gemeenteraad veel bezwaren heeft. Ja. Tegen het beschikbaar stellen van ruimte en faciliteiten. Ja. In de tussentijd is de minister-president bezig met zijn Europese collega's. Om een oplossing te bedenken om de instroom te beperken. Lopen gesprekken vanuit Europa met Tunesië bijvoorbeeld. Hebt u daar eigenlijk vertrouwen in? Ik zit daar niet bij. Ik heb daar weinig oordeel over. Ik zie wel dat het heel erg nodig is. En we kennen natuurlijk allemaal de situatie bij Marokko. Een aantal jaren geleden heeft gezegd van, ja, als het zo moet, dan werken we ook verder niet mee. Ja. Ik denk wel dat het heel erg nodig is dat die gesprekken worden gevoerd. Omdat we met name van jonge alleenstaande mannen uit Noord-Afrika heel veel last hebben. Ja. Wat is uw boodschap aan de minister-president? Beetje tempo maken. Ik zei al 1 juli, dat is de dag dat die crisisnoodopvang ophoudt. Er is ook nog een extra wachtkamer voor Ter Apel, die is in Assen. Maar die gaat geloof ik pas op 1 juli open. In de tussentijd is het dus even dweilen met de kraan open, of hoe je het ook wilt omschrijven, het doen met de instrumenten die er zijn. Wat verwacht u voor de komende weken in Ter Apel? Nou, weet u, wat heel veel mensen niet helemaal op hun netvlies hebben, is dat we het in ons land zo hebben georganiseerd dat paarorganisaties als een treintje, ja, achter elkaar aan moeten lopen. Hè? Ja. Dus geschakeld moeten zijn. Ja. Dus dat is de IND, de COA, de, ja, AVIM, dat is de politie. Ja. En nog een paar organisaties. Als daar ergens een hiccup zit, loopt dan het treintje hebben we een van probleem. De rails. Ik dank u zeer voor uw tijd vanuit Groningen. Koen Schuiling was dat, de burgemeester daar. Hier gaat Patrick Lodiers verder met de Nieuws-PV. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met duizendpoot Wilfried de Jong. Nee, mocht bij je komen. Hij stond afgelopen jaar nog in het theater met Waardenburg en de Jong. Mocht zelfs bij je komen. Presenteerde radio- en televisieprogramma's zoals Brommer op Zee en Hollands Sport. Jongen, zeg hé. En hij schrijft. Nu is er Schwung. Een bundel met 10 verhalen en een blues die zich afspelen in een muzikaal decor. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Nee, heel rustig aan, hoor. Wij hebben nogal even. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan. In gesprek met Wilfried de Jong. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Nou, als ik een afgedankte laptop, een baartrimmer of een e-sigaret of zo ga inleveren, dan ren ik met een cape om en dan roep ik, ik ben super bezig. Oh, apart? Ja, apart ja. Dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en het levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaapart.nl. Nu 15 maanden gratis. 12 uur. NPO Radio.